श्लोक संख्या 100, 100वां श्लोक। प्रवहत्यपि नीरेधः स्थिरा प्रौढ़शिला यथा नामरूपान्यथात्वेपि कूटस्थं ब्रह्मनान्यथा प्रवहत्यपि नीरेधः स्थिरा प्रौढ़शिला यथा नामरूपान्यथात्वेपि कूटस्थं ब्रह्मनान्यथा। ज्ञानी के द्वारा व्यवहार होता है जब, उस समय उस ज्ञानी में भी कोई न कोई दोष आ सकता है, ये एक तरह से संभावना अथवा शंका है, दोष आने की संभावना है। ननु ज्ञानिनो व्यवहार अभ्युपगमे विकारित्वं प्रसज्येत इति आशंक्य, ऐसी शंका करके कहते कि नहीं, बुद्धौ व्यवहार बत्याम अपि तत्साक्षी आत्मा निर्विकार इति। बुद्धि के द्वारा होने वाले व्यवहारों से उस कूटस्थ ब्रह्म में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके लिए दृष्टांत दे रहे हैं। सदृष्टांतम आओ। प्रवहति नीरे, देखा जाए तो प्रवहन, प्रवहन का सप्तमी में रूप बनता है प्रवहति, क्योंकि नीरे है, नीरे नीरे सप्तमी का रूप है। जल के प्रवाहित होने पर भी, नहीं तो प्रवहति का अर्थ कर्ता भी हो सकता है, जल बहता है तब प्रयोग होना चाहिए प्रवहति अपि नीरम, लेकिन यहां नीरे, इसके मतलब ये निकालना चाहिए कि व्यवहार होने पर भी, व्यवहार रहित अवस्था में भी ये आप नहीं कह सकते कि वह व्यक्ति निर्विकारी हो गया। जैसे मान लीजिए कई बार आप बोलते हो कि हमें लगता है कि घर बार छोड़ के परिवार से कहीं दूर जाके रहूं, और उस समय आप परिवार से तो दूर हो गए, लेकिन आपके बुद्धि में जो चिंतन है वो किसका है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप घर छोड़ के भी बाहर जाके घर का ही चिंतन करते हो तो घर में रहने में क्या बुराई थी। जैसे हम महात्माओं में बोलते हैं कई बार, भाई जब आप अपने भक्तों की सेवा में लगे हो तो आपके माता पिता कौन से बुरे थे, उनको तो आपने सेवा की नहीं, और यहां के बाबूजी माताजी कर रहे हो किसके लिए, कुछ करेंगे तो पैसे आएंगे तो आश्रम चलेगा, तो इतने जो, तो ये कहीं न कहीं सामने वाला भी समझता है कि मेरी प्रशंसा, मेरे को जी जी कर रहा है, कहीं न कहीं फायदा चाहता होगा, और सामने वाला भी क्यों कर रहा है, क्योंकि जी जी करूंगा तभी इससे कुछ मिलेगा। ये जो मन में सोचने का जो तरीका है दोनों का, जिसको देना है और जिसको लेना है, यही है विकार, ये निर्विकार नहीं हो सकता। निर्विकार तो एकमात्र परमात्मा है, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं, कोई लाग लपेट नहीं है। बोलते ना, दुनिया में निष्काम प्रेम एक मां और बेटे का होता है और एक गुरु और चेले का होता है, बाकी तो ज्यादातर स्वार्थ का ही प्रेम है। सुर नर मुनिजन की यह रीति स्वार्थ लागी करे सब प्रीति। हंसी की बात है लेकिन सच्ची बात होगी, तभी तो बोला होगा ना, जब मछली के बच्चे, छोटे छोटे मछली के बच्चे, मछली से पूछा, मम्मी हम लोग जो है ना पानी में क्यों रहते हमेशा? तो मछली ने क्या कहा कि हम लोग हैं फिश, फिश रहते जल में, और जल से ऊपर जो जमीन है उसमें रहते सेलफिश। सेल्फिश रहते हैं, सेल्फिश का मतलब स्वार्थी। अब अंग्रेजी में बोलते सेल्फ रियलाइज, सेल्फ रियलाइजेशन जो भी है बड़ा सुनने में अच्छा लगता है। आई टोल्ड माई सेल्फ, आई सेड माई सेल्फ, कुछ भी आप बोलते हो, मैंने खुद कहा, मैंने खुद बोला। फोटो भी लेते बोलते सेल्फी ले लो, सेल्फी का मतलब ही तो अपने आप फोटो खींचना है किसी के सहारा लिए बिना। अब उसके लिए कहा सेल्फी स्टिक, छड़ी में वो लगा करके दूर से इसे लेते हैं। तो अब उसी में थोड़ा और आगे जो है सेल्फिश बन गया। स्वस्मय अर्थम प्रयोजनम इति स्वार्थम, अपने प्रयोजन को जो सिद्ध करे उसका नाम है स्वार्थ, जो ये करे उसका नाम है स्वार्थी। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति, अनात्म वस्तुओं के लिए जो हम लोग प्रयोग करते हैं कुछ भी, किसी का यूज करना, ये सब लोक में कहे जाने वाले स्वार्थी हैं। वेदांत के हिसाब से देखा जाए तो दुनिया में जितने भी व्यवहार है सब के सब अपनी प्रसन्नता के लिए, अपनी अनुकूलता के लिए ही है। कभी आप दूसरे के लिए करते भी हो और उसमें यदि आपको आनंद नहीं मिलता है या सामने वाले आपके व्यवहार को महत्व नहीं देता है तो आप यही कहते हैं कि ये आदमी बड़ा स्वार्थी है, जबकि ऐसा नहीं है। वो सामने वाला स्वार्थी है कि नहीं हमें नहीं पता, लेकिन अपने गिरेबान में झांकोगे तो जितने हम स्वार्थी उतना कोई दूसरा नहीं। सबकी बात है, चाहे वो वहां सबका नाम गिनाया, नावा अरे पुत्राणाम कामाय पुत्रा प्रिया भवंती, आत्मनस्तु कामाय पुत्रा प्रिया भवंती, नावा अरे पत्यु कामाय पति प्रियो भवती, आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवती, नावा अरे भार्या ही कामाय भार्या प्रिया भवती, पति का, पत्नी का, देवताओं का, पशुओं का, धन का, सबका नाम गिनाया। हाथी घोड़ा पालते हैं किसके लिए? सवारी करने के लिए, यात्रा करने के लिए, बढ़िया उसको चारा खिलाते हैं। धन को क्यों संभालते हैं? काम में आएगा, इससे गाड़ी खरीदेंगे, मकान खरीदेंगे, अपना प्रयोजन सिद्ध होने वाला है, इसलिए वो नोट प्रिय है। उससे कुछ काम न हो तो कोई नहीं पूछेगा उसको। नावा अरे वित्ता नाम कामाय वित्तानी प्रियाणी भवंती, आत्मस्तु कामाय वित्तानी प्रियम प्रियाणी भवंती, या वित्तम प्रियम भवती भी कह सकते हो। एक वचन में वित्तम होगा, बहुवचन में वित्तानी होगा। तो ये जो व्यवहार करने का तरीका है, अज्ञानी व्यक्ति अपने से भिन्न वस्तु मान करके जो व्यवहार करते हैं ये है विकार को बढ़ावा देना। और सबके अंदर एक ही आत्मा है, इस अभिन्न रूप से अपने आत्मा की तरफ दृष्टि रख करके जब सबसे व्यवहार करोगे, ये है वास्तव में साक्षी भाव में रहने का तरीका। लोक में आप झगड़े आदि के लिए विटनेस बनते हो, साक्षी बनते हो, गवाह बनते हो, वो अलग चीज है। परमार्थ में जब यहां ज्ञानी के द्वारा होने वाले व्यवहार से उसमें भी विकारीपना आ सकता है, ये जो संभावना है, तो उसका उत्तर दिया कि नहीं आ सकता है। क्यों? तो कहते हैं कि बुद्धो व्यवहार बत्याम अपि, बुद्धि के द्वारा व्यवहार सब कुछ हो रहा है, अच्छा क्या है बुरा क्या है ये भी उनको पता है, लेकिन उनकी दृष्टि केवल किधर है? आत्मा की तरफ। और उस आत्मा की तरफ दृष्टि रखने से सबके अंदर यही आत्मा है, उसमें तो कोई भेद है नहीं। जिसका उदाहरण दिया था, जब इतनी ऊंची दृष्टि बन जाती है तो घर में आप मुखिया हो, भले ही आपकी तबीयत खराब हो जाती है, स्वस्थ रहने पर तो आप बढ़िया भोजन बनवाते हो, और बीमार होने पर कहते हो खिचड़ी बना दो, सबको खिचड़ी खिलाते हो, तो ये अच्छी बात तो नहीं है। आप बीमार हो तो कहोगे मेरे लिए खिचड़ी बना दो, बाकी के लिए जो बनाते हो बढ़िया से बढ़िया बनाओ, मैं नहीं खा सकता, और तो सब खाएंगे और जो खाएंगे उनके रूप में मैं ही खाता हूं, ये भावना करो तो आपको आनंद आएगा। तो ये तो केवल उदाहरण है, घर की बात है। वसुधैव कुटुंबकम अयम निजः परो वेति, ये मेरा है, ये पराया है। जो गणना करते हैं, गणना लघु चेतसाम, जिनका छोटा चित्त है। लोग बोलते ना ये आदमी जो है ना बहुत छोटे दिमाग का है, तो वह छोटे दिमाग का अर्थ तो यही होता है कि समझता नहीं है। और जहां स्वार्थी लोग होते हैं, संकुचित विचार, इसको हम लोग जो बोलते हैं संकुचित विचार, संकुचित विचार वाले अपने परिवार, अपना लोग, अपना अपना ही करता रहता है हमेशा, और सबको पराया बोलना, पराया समझना, उनकी निंदा करना, बुराई करना, अपने लोगों की बात आते बुराई में भी अच्छाई कहना, नहीं नहीं हमारे लोग तो ठीक है, और दूसरे की अच्छाई को भी बुरे कहना। तो जब ऐसे बोलोगे तो राग द्वेष से तो अभी ऊपर उठे नहीं, और राग द्वेष आदि सब ये सब बुद्धि में उत्पन्न होने वाले ही विकार है। तो बुद्धो व्यवहार बत्याम अपि तत्साक्षी आत्मा निर्विकार इति सदृष्टांतम आह। पत्थर के ऊपर पानी का बहाव जारी है, उस पानी में बुलबुले भी उठ रहे हैं, उस पानी में अन्य चीज भी बह बह करके आ रही है, और इन सबको देखने वाला जो उसके नीचे पत्थर है वो सब देख रहा है, लेकिन उस पानी से उसका कोई लेना देना नहीं है। व्यवहार में भी पानी का प्रवाह ही व्यवहार है, और इसमें पत्थर की शिला की तरह पड़ा हुआ जिसका नाम है कूटस्थ चैतन्य। तो कूटस्थ का अर्थ क्या था? कूटवत स्थितम, कूटस्थ। कूट क्या है? तो चाहे वो एरन लोहार लोहे आदि को वहां पर तोड़ता है, मरोड़ता है, ठोकता है, पीटता है, अग्नि में तपाता है, सब कुछ करने के बाद भी जिसके माध्यम से उसको सुधारा जा रहा है, उसमें अनेक लोहे के टुकड़े आए, सबके अलग अलग रूप रंग दिए गए, जिसके ऊपर दिया गया उसमें कोई बदलाव नहीं आया। सब्जी काटते हैं और चोपर क्या बोलते हैं उसके ऊपर, अनेक सब्जियों को काटा लेकिन उससे चोपर का कोई लेना देना नहीं है। वैसे ही यहां पर बुद्धि का काम है निश्चय करना, मन का काम है संकल्प विकल्प करना, बाकी इंद्रियों का काम है देखना सुनना आदि, मुझ में कोई फर्क नहीं पड़ा। पश्चन श्रेणवन वाली बात है, गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। तो विटनेस जो होते हैं ना, तो दोनों के झगड़ा राग द्वेष, केवल झगड़ा नहीं अपितु मित्रता भी हो किसी की दोस्ती जो आप देख रहे हो उससे भी आपके मन में कोई हर्ष नहीं है, और दोनों के झगड़ा से आपके मन में कोई विषाद भी नहीं है। हर्ष भी हो रहा है तो ये भी एक विकार है, ऐसा नहीं होता तो भगवान हर्ष और अमर्ष का नाम जो एक साथ लिया नहीं लेते। हर्षामर्ष भयोद्वेगे मुक्तो यह सच में प्रिय, कैसे रहते? उदासीन बदासीनो गुणैर्यो न विचार लेते। उदासीन बद आसीन उत परमात्मा, उसमें जो आसीन होते हैं उनको कहते हैं उदासीन। उदासीन की तरह जो आसीन है वो कौन होगा? तो गुणैर्यो न विचार लेते, गुणों के द्वारा जो विचलित नहीं होता। तीन गुणों से जो हमारे मन बुद्धि आदि प्रभावित होते हैं, तो जब जब सत्वगुण की अधिकता होती है तो साधन काल में वैराग्य का भाव, क्षमा का भाव, उदारता का भाव, ये सब लाना पड़ेगा साधना काल में। और रजोगुण का कार्य क्या है? काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों बता दिया राजस का कार्य रजोगुण का। और निद्रा, आलस्य, भ्रांति, ये सब के सब तमोगुण का कार्य। तो साधना काल में जब तक आप योगारूढ़ सतस्यैव समः कारणमुच्यते, और आरु रुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारण मुच्यते। जब उस योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले को बोलते आरु रुक्षु, आरूढ़ होने की इच्छु जो है उनका नाम है आरु रुक्षु। उनके लिए कारण बताया कर्म कारणम उच्यते, तब तक उनको कुछ न कुछ करते रहना पड़ेगा। और जब उसमें आरूढ़ हो गए योगारूढ़ सतस्यैव, उसी के लिए फिर क्या कहा समह कारणम उच्यते, फिर शांत रहे। तो वैराग्य शांति औदार्य सत्गुण का जो कार्य है तो साधन चतुष्टय में ही वैराग्यादि का नाम आ जाता है, वहां पर साधना काल में ही है। रजोगुण से होने वाले भगवान ने गीता में कह दिया काम क्रोधस तथा लोभस तस्माद् एतत् त्रयम् त्यजेत्, ये सबको छोड़ो। एक में छोड़ने की प्रवृत्ति रखो, एक में पकड़ने की प्रवृत्ति रखो, साधना काल में तो ये चलेगा। जो व्यक्ति छोड़ने और पकड़ने की प्रवृत्ति से रहित है वृथायु क्षपणम भवेत, वे लोग केवल तमोगुण में रहने के कारण व्यर्थ में ही आयु गंवाते हैं। वह न साधन काल में रहने वाले व्यक्ति रजोगुण के छोड़ने के लिए और सत्गुण को पकड़ने के लिए जो प्रक्रिया है इसी का नाम साधना है। और जब आपका साधन से साध्य की प्राप्ति हो गई तो आप क्या हो गए, सिद्ध हो गए। और सिद्धावस्था में फिर क्या है, वहां पर आप सारे व्यवहारों को जो पहले आप व्यवहार में रुचि लेते थे, जिस व्यवहार से कभी हर्ष और कभी विषाद उत्पन्न होता था मन में, अब ब्रह्म की तरफ दृष्टि होने से कूटस्थ ब्रह्म में स्थित हो जाने से किसी भी प्रकार के विकार उत्पन्न होने की संभावना रह नहीं गई। ये यहां तो प्रवहत्यपि नीरेध, प्रवहति जो है सप्तमी का रूप है, व्याकरण के हिसाब से बोल रहा हूं कि जल के बहने पर भी उस जल के प्रवाह आदि जल के रूप रंग के प्रति उस शिला में कुछ प्रभाव नहीं पड़ता, उस शिला का उससे निर्लिप्त संबंध है, कोई लिपायमान नहीं होता जो पत्थर है वहां। अधः स्थिरा प्रौढ़ शिला, जो पत्थर का टुकड़ा है चट्टान है वो स्थिर है, शांत है, पानी बह रहा आ रहा है जा रहा है। दुनिया में यही तो होता है, कल आप बता रहे थे ना जितने भी व्यवहार होता है तो जब ध्यान की जो प्रक्रिया की जाती है ना, ध्यान जो एक तरह से देखा जाए तो चित्त को एकाग्र करने की एक प्रक्रिया है, किसी एक वस्तु पर अपने चित्त वृत्ति को टिका के रखना। उसके लिए अलग अलग सबके इष्ट देव होते हैं। और चित्त हमारा कहां ज्यादा आकर्षित होता है, जब अत्यंत कोई प्रिय वस्तु सामने हो उसी में भी होता है, हालांकि खराब वस्तु में भी हो जाता है कभी कभी, लेकिन खराब वाले से तो अपना कल्याण नहीं होगा ना। हम देखो कल्याण के मार्ग में चलना है तो अच्छी चीजों का अवलंबन लेकर के। तो एतद् देवाक्षरम ब्रह्म एतद् देवालंबनम परम ओंकार कोई प्रतीक बना करके करने के लिए कहा है, वो भी ना हो तो फिर जो है आप किसी मूर्ति विशेष को कर लो। शंकराचार्य जी की माता जी थी, शिव रूप के ध्यान करने के जब बताया शंकराचार्य जी ने, शिव रूप को जब देखा उन्होंने मन में सोचा तो डर लग गया। तो उनको कृष्ण के रूप अच्छे लगते थे तो भगवान शंकराचार्य जी ने कृष्ण के ध्यान की प्रक्रिया बताई। और आज भी केरला में कालड़ी में जाओगे आप तो वहीं पर कृष्ण मंदिर भी बना है, शंकराचार्य जी के जन्मस्थान में माता जी का मंदिर है, भगवान कृष्ण की वो ध्यान करती थी। हाँ कालड़ी बहुत तुंगभद्रा नदी के किनारे है, बहुत सुंदर जगह है। और जो अभी श्रृंगेरी मठ वाले शंकराचार्य जी हैं उन्होंने बहुत काम किया, वहां बड़ा मंदिर सब बनाया, खुली जगह है, वेद विद्यालय, वेद पढ़ने वाले ब्राह्मण कैसे वो भोजन करते, कपड़े सब खोल के, और इतने गाय के खुर के बराबर चोटी होनी चाहिए तो इतने बड़े चोटी है उन सबके, हाँ लंबे लंबे चोटी। और क्या वेद पढ़ते हैं, क्या तेजस्वी बालक हैं सब, जाओ तो लगता है कि इनको हम अपने हाथ से भोजन कराएं। तो हम गए वहां, भिक्षा भी लिया और बड़ा अच्छा लगा, सात्विक वातावरण। श्रृंगेरी में जाएंगे आप, जा सकते हैं, श्रृंगगिरी नाम है, श्रृंगेरी मठ जो है श्रृंगगिरी, बहुत सुंदर जगह है। हाँ केरला के पास कालड़ी, श्रृंगेरी मठ तो अलग हो गया, उन्हीं के अंतर्गत ये है जिसको उन्होंने संभाला है। तुंगभद्रा नदी के किनारे है, जन्मस्थान है कलाटी ग्राम, हम लोग कालड़ी बोलते कलाटी ग्राम, कलाटी संस्कृत में कालड़ी। तो माताजी कृष्ण का ध्यान करती थी, तो जिसमें अपना चित्त लगे जिससे कल्याण होना है, तो भगवान के तो अनेक रूपों का वर्णन किया शास्त्रों में, और उसमें भी ध्यान करना हो तो जैसे अपने शरीर के माध्यम से सृष्टि प्रक्रिया लय प्रक्रिया के माध्यम से करते हैं, अथवा जो श्रुति के हिसाब से विधि और निषेध परक जो वाक्य है उसके आधार लेकर के भी आप ध्यान कर सकते हो, और पंचीकरण प्रक्रिया में तो सृष्टि प्रक्रिया है, ऊपर से प्रारंभ करो और फिर नीचे से लय प्रक्रिया से ऊपर जाओ, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, इतना अभ्यास हो जाए तो जैसे बैठे वैसे आप ध्यान में लग जाओगे। और ये भी ना हो सृष्टि प्रक्रिया लय प्रक्रिया तो ये क्या बोलते हैं ना, ओमकार के उच्चारण पूर्वक जो भी करते ना, मनोराज्यम विजीयते, ये भी एक तरीका बताया। किसी भी तरह से अपने चित्त को जो है एकाग्र जब तक नहीं करेंगे तब तक उसका हम अनुभव नहीं कर सकते। जोर से बोलो चाहे धीरे से बोलो, उपांशु जाप प्रतीक उपासना, ये सब के सब मन को साधने के लिए उपाय बताया। हर दिन रात अपने हृदय में जिसका स्पंदन हो रहा है, जो स्फुरित है, प्रातस्मरामी हृदि संस्फुरत, हृदय में स्फुरित होता हुआ, संस्फुरत जो है ना क्षत्रि प्रत्ययांत है, क्षत्रि प्रत्यय का अर्थ ही होता है होता हुआ, करता हुआ, एकदम जीता जागता, लाइव बोलते ना लाइव, लाइव टेलीकास्ट। तो हम लोग तो 24 घंटा जो लाइव टेलीकास्ट है ना, वो है यहां के धड़कन। ध्यान आदि के लिए भी तो कुछ प्रक्रिया करनी पड़ेगी, आसन में बैठो ये करो, इसके लिए तो कुछ नहीं करना है, जैसा है वही है। हकारेण बहिर्याति सकारेण विशेद पुनः हंसेति परमो मंत्र जीवो जपति सर्वदा। जीव जो है हंस रूपी मंत्र का जाप दिन रात कर रहा है, हाँ सोहम सोहम हंसो हंस, उसी से बनता है ना, सोहम हंसा हंसा सोहम, हंस से सोहम, सोहम से हंसा बनता है, हंस हंस सोहम, सांस लिया हम छोड़ा स, हम स वही है, श्वास लेना हम छोड़ना, हाँ हंग हंग, और वही अब स आगे आ गया ना तो हंस होगा, नहीं तो हम ही है वो, तो स लगा देने से वहां पर बिंदी हो जाता है, ऐसे तो हंस होना चाहिए हंस। तो हंस में क्योंकि स भी दांत से उच्चारण होता है, और त थ द ध न का भी उच्चारण कहां से होता है, हाँ दांत से ही होता है, लेकिन उसमें अनुस्वार भी बोलते हैं, न का जो है ना तो य म ग ण ना नाम नासिका च च छ ज झ, तो सुस्पष्ट है तालु, लेकिन य जब बोलेंगे तो तालु के बिना नाक से ही होता है, तो त थ द ध न ऐसा होता है ना, तो दांत के उच्चारण लगाए बिना भी हो जाता है। तो चलो ये नासिका है तो दांत से स जो उच्चारण होता है तो उससे मिलता जुलता जो क्या बनेगा, न च छ ज झ यहां वाला न, तो जैसे तच्च तच्च बनता है ना, तो तच्च में तत् का त और च, तो च आगे है तो इधर भी त का क्या बनेगा, च बनेगा, तच्च बन जाता है वो आधा त, अब बनता है क्या वो आधा च, क्योंकि आगे च है, तो आगे वाले जो अक्षर है उसी के बराबरी वाला बनेगा। अब ये सब संस्कृत की प्रक्रिया है, जैसे संचय, संचय बोलेंगे ना तो समचय संचय है वो समचय, लेकिन म का क्या बनेगा, च छ ज झ य वाला य, त थ द ध न वाला न नहीं बनेगा वहां, क्यों, क्योंकि आगे च है, तो च छ ज झ य वाला य आएगा वहां, आधा य होगा। हाँ स्तोष चुनाश चुह, स्तोष चुनाश्चु है, संस्कृत व्याकरण की बात आ गई। तो सोहम हंसा हंसा सोहम हकारेण बहिर्याति सह सकारेण विशेद पुनः श्वास प्रश्वास लेना छोड़ना इनहेलिंग और क्या बोलते एक्सहेलिंग एक्सहेलिंग इनहेलिंग वही विक्स इनहेलर नहीं लेते खींचते हैं इनहेल अंदर लिया और एक्सहेल करो बाहर निकालो तो हकारेण बहिर्याति सकारेण विशेद पुनः हंस इति परमो मंत्र यही परम मंत्र है सबसे श्रेष्ठ मंत्र है जीवो जपति सर्वदा दिन रात इसका जप चल रहा है तो जब इस हंस स्थिति में आप बैठे हो अब उस व्यक्ति के साथ तो सबसे पहले कभी गलत काम हो नहीं सकता उससे उस व्यक्ति से कभी गलत काम हो नहीं सकता है और गलत व्यवहार में पड़ेगा नहीं तो गलत काम करेगा नहीं गलत व्यवहार में पड़ेगा नहीं गलत चीजों का समर्थन करेगा नहीं तो होगा क्या फिर यही है निर्विकारीपना इसका नाम क्या है निर्विकारीपना तो वो जो परसों नर्स बोल रहे डॉक्टर जी ऐसे रहेंगे तो हम लोग खतरे में पड़ जाएंगे वहां वही करना जरूरी है यदि सामने वाला हमको मार रहा है तो आप कितने भी वेदांत पढ़ रहे हो मुझे तो नहीं लगता है कि आप किसी को मारने दोगे कुछ ना कुछ तो आदमी प्रतिकार करता ही है अब ये कहे कि ये संकट उसके ऊपर आया मेरे ऊपर नहीं आया तो ये तो चूहे वाली बात हो जाएगी चूहे की बात सुनी आपने चूहे ने घर में खटपट की आवाज सुनी तो उस घर में और भी पशु पक्षी आदि थे तो चूहे ने जाकर के कबूतर से कहा कि लगता है कोई यहां पिंजरा आ गया है चूहेदानी जैसी कोई चीज आ गई होगी तो कबूतर को लगा आई तो चूहेदानी है ये हमको क्यों बता रहा है तो कबूतर ने कहा जाने दो हमें कोई खतरा नहीं चूहे ने उसी घर के पालतू मुर्गे से बोला कि कोई खतरे वाली चीज आ गई है मतलब उसमें हम लोग फंसाए जा सकते हैं मुर्गा तो हंस करके टाल दिया बोले इसके ऊपर खतरा आया हो तो हमें आकर के समझा रहा है उसने भी उसकी बात की अनसुनी की अब जाकर के बकरे को बोला कि यहां कोई पिंजरा कुछ आ गया है तो बकरा तो उसके बात सुनकर लोटपोट होकर के हंसने लगा खूब उसकी खिली उड़ाई चूहेदानी भी होगी कोई पिंजरा भी होगा तो मैं तो उसमें आऊंगा नहीं मुझे तो कोई खतरा नहीं है हुआ क्या रात में जो चूहेदानी खोल के रखा था उसके खट से आवाज आई तो उसमें पूंछ देख करके उस घर के मालिक की जो घरवाली थी उसने समझा कि चूहा फंस गया और अंधेरे में अनजाने में उसको निकालने की कोशिश की होगी सांप था उसने फट से डंक मारा अब वो पड़ गई बीमार पड़ गई वैद्य के पास गए वैद्य को पूछा कि कैसे जहर उतरेगा तो वैद्य ने कहा कबूतर के उबाल के उसका सूप पिलाओगे ना इसको तो जहर उतर जाएगा तो वो आया घर में जो कबूतर तो था ही उसको निकाला उबाला अभी उबल रहा है वो कबूतर चूल्हे पे सूप पिलाया तो रिश्तेदारों ने सुना बीमार पड़ गई कोई मिलने के लिए आए तो उनके लिए थोड़े भोजन में चिकन बनाया तो मुर्गा जो था उसको काट डाला जब उसकी पत्नी पूरी तरह से ठीक हो गई तो बहुत से लोग आए थे उसने अपनी खुशी में पार्टी रखी और उस पार्टी में बकरे को काटा चूहा तो वहां से धीरे से खिसक के भाग गया चूहा ने सावधान सबको किया था लेकिन सबने क्या सोचा कि ये तुम्हारे लिए खतरा है हमारे लिए नहीं है और बारी बारी से कबूतर की भी बलि चढ़ी मुर्गा भी गया बकरा भी गया यही हाल है हम लोगों का वो आया खतरा तो तुम्हारे लिए हमको क्यों तू सुना रहा तू अपने बचाव कर यदि हर व्यक्ति अपना बचाव करे तो हमारा बचाव कौन करेगा इसलिए इसमें संगठित होना एक होना समझदार होना संयमी होना बहुत जरूरी है और इसकी यदि कमी रहेगी तो यह आप मत समझिए कि हम प्रेमपुरी में और इस हॉल में बैठ के स्वाध्याय करके मोक्ष प्राप्त कर लेंगे सबके परिवार है, हम सब समाज से जुड़े हैं। यदि समाज सुरक्षित होगा तो ये भी सुरक्षित होगा, ये सुरक्षित होगा तभी तो स्वाध्याय प्रवचन सब कर पाएंगे। तो जड़ व्यवहार जगत में रहना है तो उसको भी उतना ही महत्व देना पड़ेगा, क्योंकि जो व्यवहार में कुशल नहीं होता वो परमार्थ कुशल नहीं हो सकता है। शास्त्र में कहा है कि अपि शास्त्रे सुकुशला लोकाचार विवर्जिता सर्वे वै हास्यताम यान्ति यथाते मूर्ख पंडिता। अपि शास्त्रे सुकुशला, आप शास्त्र में बड़े कुशल हो, कोई भी पंक्ति श्लोक के अर्थ व्याख्या इतने सुंदर ढंग से आप करते हो कि सामने वाले को बात समझ में आ जाती है, लेकिन आपका जो व्यवहार है ना लोकाचार विवर्जिता, लौकिक आचरण से आप एकदम अनभिज्ञ हो, कहां हंसना है वो भी नहीं जानते हो। जो व्यक्ति मौके को भांप कर बोलना नहीं जानता उससे बढ़कर अव्यवहारिक व्यक्ति दुनिया में कोई नहीं हो सकता। प्रसंग हो किसी चीज का, आप बोल दो कुछ, मान लीजिए है, उस दिन भी बताया था, हाँ शादी के प्रसंग है और वहां शोक की बात करो, वो भी अच्छी बात नहीं है। शोक सभा है और वहां शादी की बात करो, ये भी अच्छी बात नहीं है। हंसने की जगह हंसते नहीं हो, मुंह लटकाने की जगह मुंह नहीं लटकाते हो, तो इसका मतलब है आपके व्यवहार कुशलता नहीं है। अपि शास्त्रे सुकुशला लोकाचार विवर्जिता सर्वे वही हास्यताम यान्ति। आप कुछ ऐसे काम मत करो जो हंसी के पात्र बनना पड़े। कोई किसी को देख के हंसता है ना, बहुत बुरा लगता है अपने को कि मेरे को देख के क्यों हंसा। यथाते मूर्ख पंडिता, जैसे पंडितों की सभा में मूर्ख की हंसी होती है, क्योंकि वो बोलेगा तो क्या बोलेगा, पंडित तो विद्वान है और तो शास्त्र पढ़ करके आपस में बात कर रहे हैं, और जिसने कुछ पढ़ा नहीं और वो कुछ बोलने की कोशिश करेगा तो वो जैसे हंसी का पात्र बनता है, वैसे ही शास्त्रों में कुशल होने पर भी लौकिक व्यवहार को यदि आप नहीं जानते हो तो आपकी भी उसी तरह से हंसी उड़ाई जाएगी जैसे पंडितों की सभा में मूर्ख की हंसी उड़ाई जाती है। हंस मध्ये बको यथा, ये भी आता उदाहरण। व्यवहार व्यवहार की तरह ही चलेगा। कितने भी आप बड़े वेदांती बन जाओ, ज्ञानी बन जाओ, और इसमें अखंडानंद जी महाराज की भी आप सब साहित्य पढ़ते हो, पुस्तक पढ़ते हो, प्रवचन सुने आप तो प्रत्यक्ष रूप से, उसमें कौन व्यक्ति थे मुझे नहीं पता, मैंने कहीं पढ़ा था उन्हीं की पुस्तक में कि जब बीमार होते थे हॉस्पिटल में थे तो कोई गया मिलने के लिए, स्वामी जी आप कैसे हैं, बोलते भाई मैं ठीक नहीं हूं, तो बोलता आप तो अपने प्रवचनों में बोलते थे शरीर मिथ्या है विनाशी है, और आज आप भी बोलते ठीक नहीं तो फिर हम लोग क्या बोलेंगे। महाराज जी बोलते ज्यादा बकवास मत कर, मेरी बिल्ली मुझसे म्याऊं, मैंने तुमको ज्ञान दिया अब तू मुझे ज्ञान देने लगा। लोक में यही तो होता है, पहले लोग हमसे सीखते फिर हम ही को सिखाते। महाराज जी ने कहा कि मेरी बिल्ली मुझसे म्याऊं, वो वाली बात कर रहे हो तुम। तुमने क्या पूछा महाराज जी आप कैसे हो, तो मैंने कहा ठीक नहीं हूं, यही तो बोला है मैंने। इसमें ज्ञान अज्ञान की बात कहां से आ गई। जब तू ज्ञान अज्ञान की बात करता है तो अब मैं पूछता हूं तुमसे, तू बता तुमने पूछा आप ठीक हो या नहीं, किसके लिए पूछा, शरीर के लिए पूछा कि आत्मा के लिए पूछा। आत्मा के लिए प्रश्न बनता नहीं ठीक हो या नहीं, आत्मा तो हमेशा ही ठीक है, और शरीर के लिए यदि पूछा तो मेरा उत्तर ठीक है, इसमें मैंने कौन सी गलत बात कह दिया। आप कैसे, तो मैं ठीक नहीं हूं बोला है, शरीर को लेकर प्रश्न है तो शरीर को लेकर उत्तर है, और आत्मा को लेकर तुमने पूछा है तुम्हारा पूछना ही व्यर्थ है, प्रश्न ही नहीं उठता है कि आप ठीक हो या नहीं। तो व्यवहार को जब परमार्थ में घुसाते हैं तब ये समस्या आती है। एग्जैक्ट हिंदी बोलते हो तो पूरे हिंदी बोलो, इंग्लिश बोलते हो तो इंग्लिश बोलो, संस्कृत बोलते हो तो संस्कृत बोलो, मिक्सअप क्या घाल बेल मत करो। सत्य और अनृत को मिलकर के व्यवहार चलता है, केवल अनृत अनृत से भी व्यवहार नहीं चलता, केवल सत्य सत्य से भी व्यवहार नहीं चलता। सत्य तो केवल परमार्थ है और अनृत तो माया है ही, माया को सत्य का सहारा तो लेना ही पड़ेगा तभी व्यवहार चलता है। अभी हो क्या रहा है, सत्य और अनिर्त को लेकर के जो व्यवहार चलना चाहिए, और जब आप सत्य में स्थित हो गए तो सत्य और अनिर्त के प्रति अब आप उदासीन हो गए। व्यवहार वही चलता रहेगा अभी भी, आप उससे किसी को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि व्यवहार बना ही इसीलिए। तो सत्य परमार्थ में स्थित होकर के सत्य और अनिर्त को साक्षी भाव के में रहकर देखना, यही है निर्विकारपना। सत्य में स्थित, पहले तो सत्य और अनिर्त का विवेचन किया साधन पक्ष में, साधना की, और उसके बाद फिर आप सत्य को स्वीकार के अनिर्त की तरफ उपेक्षा किया। अनिर्त में आगे नाम रूप आदि जगत रूप है सब। उस सत्य में स्थित होने के बाद जब तक प्रारब्ध है, अभी शरीर जब तक है, तब तक हमें कैसे व्यवहार करना है, तो उस सत्य और अनिर्त के प्रति, सत्य में स्थित हो गए और अनिर्त के प्रति उपेक्षा का भाव दृढ़ करना है। ऐसे साक्षी भाव से जब रहेंगे तो उसमें फिर विकार आने की कोई संभावना नहीं रह जाती। इसलिए नाम रूप अन्यथा त्वेपी, नाम और रूप के अन्यथा होने पर भी कूटस्थ जो ब्रह्म है न अन्यथा, वह कभी अन्यथा भाव को प्राप्त नहीं होता। इसी को बोलते याथा तथ्य। याथा तथ्य तो अर्थान व्यदधात शाश्वतीभ्य समाभ्य, ईशावास्य उपनिषद, यथार्थता, अन्यथा मतलब अयथार्थ। उद के ऊपरी प्रवहति अपि, जल के ऊपर ऊपर बहने पर भी अधस्थिता, नीचे रहने वाली प्रौढ़ा शिला जो पत्थर की चट्टान है, यथा न चलती, जल चलता है तो चले, पत्थर नहीं चलता उसके साथ, एवं बुद्धौ संसरन्त्यामपि, बुद्धि के संसरण होने पर भी, बुद्धि के खिसकने पर भी, बुद्धिस्थ तत्चिदाभासौ द्वावेतो व्याप्नुतो घटम, तृप्तिदी प्रकरण में जो आया तो वहां पर जो है ना, एकदम अपने आप में स्थित होकर के आप प्रकाशित कर रहे हो। बुद्धि का तो धर्म, बुद्धि का स्वभाव क्या है, तो बुद्धे धर्मो अनाग्रह। बुद्धि का काम क्या है, गलत बात का भी निश्चय बुद्धि करती है और अच्छी बात का भी निश्चय बुद्धि करती है। बुद्धि का तो ये काम है, किसी के बारे में आपने गलत फहमी से नकारात्मक सोच दृढ़ कर लिया कि यह आदमी गलत है, और थोड़े दिन के बाद जब पता चला, तभी तो लोग बोलते ना, तुम अपने ठीक मार्ग में चलो, एक न एक दिन सच्चाई सबको मालूम पड़ जाएगी। सफाई देने की जरूरत वहां पड़ती है जहां गंदगी हो, नहीं तो सफाई करने की जरूरत नहीं होती। और व्यवहार में हम लोग जब सफाई देते हैं तो इसका मतलब ही हो जाता है कि कुछ न कुछ दाल में काला है, तभी तो ऐसा बोल रहे, नहीं तो बोलने की जरूरत क्या थी। बहुत व्यवहार जटिल है, अनिर्वचनीय है ना, ये मौन धारण करने में भला है। तो अधस्थिता प्रौढ़ा शीला यथा न चलती, एवं बुद्धो संसरन्त्यामपि न ज्ञानी संसरति इत्यर्थ। नाव में चलते समय लगता है कि नदी चल रही है, अथवा नदी के किनारे वाले पेड़ चल रहे हैं, ट्रेन में बैठे हो, अचानक बगल वाली ट्रेन चल पड़ती है, हल्ला करते, अरे ट्रेन चल पड़ी, वो बोलता है मैं यही तो खड़ा हूं, ट्रेन तो खड़ी है। तो बगल वाले ट्रेन के चलने से अपने ट्रेन के चलने में जो अध्यास हो रहा है, नाव के चलने पर नदी के किनारे वाले पेड़ों में चलने का जो अध्यास हो रहा है, उस अध्यास को तो हम छोड़ चुके। अभी तक बुद्धि के प्रभाव से प्रभावित होते थे, मन के संकल्प विकल्प से प्रभावित होते थे, इंद्रियों के द्वारा विषयों के संबंध होने पर प्रभाव पड़ता था। अब तो ऐसे हो गए सब कुछ ठीक है, गुणा गुणे सुवर्तन्त इति मत्वान सज्जते वाली बात याद रखिए। ननु अखंडे ब्रह्मणि तद विलक्षणस्य जगतः, जो अखंड परमात्मा ब्रह्म है उससे विलक्षण कौन है, विपरीत लक्षण वाला जगत है। विलक्षण का अर्थ ले लेना है ब्रह्म के लक्षण से जिसका लक्षण अलग है, विपरीत है, ऐसे विलक्षण जगत कथम अवभासनम, फिर कैसे वो अवभासित होता है। ब्रह्म में स्थित होने के बाद जगत दिखना नहीं चाहिए, ये शंका है। बोलते हैं निश्छिद्रे दर्पणे सावकाश वस्तुना यथा भानम। शीशा में आकाश आदि या हम लोगों का रूप रंग जो दिखता है ना, कौन से छेद से घुसता होगा शीशा में? कोई रास्ता दिखता है? गजब की चीज है ना, दिख जरूर रहा है लेकिन गया किधर से ये नहीं दिख रहा है। बस वही हिसाब यहां पर भी है। निश्छिद्रे दर्पणे, बिना छिद्र आदि रास्ते के, बिना ही उसमें आकाश आदि का जैसे दिखना संभव है, उसी प्रकार से तद्वत यहां पर भी है। निश्छिद्र उच्चारण करना है, निश्छिद्रे दर्पणे भाति वस्तुगर्भम बृहद वियत सच्चिदहने यथा नाना जगद्गर्भमिदं वियत। निश्छिद्रे दर्पणे भाति वस्तुगर्भम बृहद वियत सच्चिदघने तथा नाना जगद्गर्भम इदं वियत। सुस्पष्ट है, इसके ज्यादा अर्थ करने की जरूरत ही नहीं है। छिद्र रहित जो दर्पण है, निश्छिद्र वस्तु गर्भम, वस्तु गर्भ अर्थात उसमें दिखने वाले जो वस्तु है, बृहद वियत बड़ा आकाश। शीशा के साइज कितने हैं? एक बाय एक भी कर लो, 12 इंच के लंबाई, 12 इंच की चौड़ाई, और उसमें इतना बड़ा आकाश कैसे दिखता है? आंख से जो इतने बड़े हॉल देख रहे हो, इतने अभी जो पढ़ा लघु वासुदेव मंडल में कृष्ण ताराग्रम एवं वो छोटे से जो पीपिल और आइरिस के माध्यम से इतनी बड़ी बड़ी चीज, जैसे कुर्सी को देख के आंख में दर्द नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होता है? यहां रह करके इतने बड़े बड़े पदार्थों को प्रकाशित कर रहे हैं, कभी कोई पीड़ा होती है? कुछ नहीं होता, केवल उसका अवभाषणम प्रकाशनम भाषित हो रहे हैं। इसीलिए सच्चिद घने, सच्चिदानंद घन परमात्मा जो है, सदघन चिद घन आनंद घन जो है ना, तो सच्चिद घने तथा नाना उसी प्रकार से यथा निश्छिद्रे दर्पणे बृहद वियत वस्तु गर्भम भाति तथा सच्चिद घने नाना जगद गर्भम इदम वियत भाति। उसमें ये पूरा जगत दिखाई देता है, विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी। ये कहां से कहां इतने से शुक्र सोनित से तैयार होकर के बाहर आए, दुनिया घूम रहे हैं, देख रहे हैं एक छोटे से ज्योति को लेकर। तो वही है किम, क्या है वो, किम ज्योतिस्तव भानुमान अनिमे रात्रो प्रदीपाधिकम स्यादेवं रविदीप दर्शन विधौ किम ज्योतिराख्याहि मे चक्षुस्तस्य निमीलनादि समये किम धीर धियो दर्शने किम तत्राहमिति भवान परमकम ज्योतिष तद अस्मि प्रभो। वह ज्योति मैं हूं, आत्म ज्योति, स्वयं ज्योति, प्रत्यक ज्योति, परात्पर ब्रह्म ज्ञानावली माला पढ़िए, उसमें सब आता है। तो ये सहज ले लेते ना, हाँ नहीं। हाँ, तो इसलिए फिर सारी समस्याएं आ जाती है ना। इसको सोचे तो सारी समस्याओं का समाधान, नहीं सोचे तो सारी समस्याओं का आगमन होता है। समझ में भी आता है, पढ़ते हैं तो मालूम भी पड़ता है, सुनते हैं तो भी लगता है सब सुने हुए हैं, पढ़े हुए हैं, लेकिन वो जो जन्म जन्मांतर का जो प्रारब्ध है ना, बाहर जाते किसी से पंगा हो सकता है। कोई ऐसी कोई गारंटी नहीं कि आप आराम से घर पहुंच जाओगे, खड़ूसों का पाला पड़ेगा, लड़ना भी पड़ेगा। अब आप कहोगे पंचदशी पढ़ के आए कैसे लड़ूं, ऐसा वहां लड़ना ही अच्छा है, और जहां जैसा वैसे रहना ठीक है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।